غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟ بعض اوقات جب مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو انفرادی کوشش کے دوران یا علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ خاموشی سے سن لیتا ہے، پوری نیکی کی دعوت سننے کے بعد وہ یوں کہہ دیتا ہے میں غیر مسلم ہوں، اور ہمارا مبلغ خاموش ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ جو یہ پتا چلے وہ بولے گا بھی نہیں میں عیسائی ہوں یہودی ہوں. اب اس میں تو مذاہب، ان کے مذاہب کے بارے میں جو معلومات ہو اسی وہی مطلب ظاہر ترکیب میں لا سکتا اس کو. ہاں یہ اگر ہمت ہے تو کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیے، مسکرا کر اس کو کہہ دیا جائے. اگر وہ بحث کرنے پر آئے تو وہ نہیں ہے، آپ ہمارے علماء کے پاس ہم آپ کو لے چلیں گے، اگر ممکن ہو اس شہر میں کوئی عالم ہو اچھا تو، یا آپ فلاں عالم کے پاس تشریف لے جائیے ان سے بات کر لیجیے. اب یہ تو دیکھو یہ ہے بہت نازک معاملہ، اس میں ہر ایک کامیاب نہیں ہو سکتا، معلومات نہیں، اب یہ مجبوری، لیکن اتنا میرا خیال ہے کہنے میں ثواب کا موقع حاصل کر لینا چاہیے کہ آپ مسلمان ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ. اگر وہ بولے کہ مسلمان ہو جاؤ تو کیا ملے گا، تو آپ بول دو انشاءاللہ جنت ملے گی. وہ دنیا میں پیسے شاید بولے گا، ہو سکتا مذاق، بعض مذاق میں بھی بولتے ہوئے اگر معاذ اللہ کوئی پہلے مسلمان تھا اور اس نے مذاق میں ہی کہا کہ نیکی کی دعوت سن کر کے میں تو غیر مسلم ہوں، تو یہ یاد رکھیے کہ اب وہ غیر مسلم ہو گیا، مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو چکا، اس کو بھی یہی کہا جائے کہ آپ مسلمان ہو جائیں اگر غیر مسلم ہوں کہ بھلے آپ کو پتا ہو کہ یہ جملہ کہنے سے پہلے وہ مسلمان تھا، مگر یہ کہ کسی قسم کے نزاع کی صورت میں ہو، لڑائی کی صورت میں ہونی چاہیے، اب وہ تو موقع کی مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.